รายการธรรมรับรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกมาเป็นผู้ที่บรรยายให้ข้อมูลในเนื้อหาที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนนะท่านผู้ฟังสมณะนี่ที่เป็นสมณะเนี่ยเขาจะต้องพูดเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เท่านั้นเองแต่ถ้าพูดเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องนอกแนวไปแต่ถ้าพูดเรื่องในทางคำสอนไม่ว่าคำสอนนั้นจะลึกซึ้งหรือว่าเป็นคำสอนที่เป็นเรื่องทั่วไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในแนวทางคำสอนของพระเจ้าซึ่งบางทีพระเจ้าก็แนะนำเรื่องทั่วไปในการใช้จ่ายทรัพย์ในการที่จะหาเลี้ยงชีพกับคารวะผู้ที่ยังครองเรือนอยู่หรือว่าพูดถึงเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้งในการละตัณหาในการขจัดอวิชชากับพวกเทวดาที่ถามปัญหาหรือว่าพวกภิกษุที่มาถามปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำอยู่โดยปกติแต่ซึ่งในทางคำสอนเนี่ยบางทีมันก็มีเรื่องที่ลึกซึ้งในลึกซึ้งที่ต้องมีการใคร่ครวญทั้งโดยอรรถะทั้งโดยพยัญชนะให้ลึกซึ้งขึ้นไปแล้วก็จึงเป็นหน้าที่ของเหล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ในที่เมื่อได้มีโอกาสมาศึกษาคำสอนนำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นได้ฟังมาให้ได้ยินได้ฟังแล้วแล้วก็นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นเนี่ยมาทำให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดนะตามความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนละทีนี้นะซึ่งในการทำให้มีเกิดความเข้าใจให้เกิดความแจ่มแจ้งนี้ก็ต้องอิงกลับไปที่ตัวมาติกาตัวแม่บทนั่นคือตัวคำสอนที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้ซึ่งในช่วงของการแสดงธรรมในวันพฤหัสเนี่ยข้าพเจ้าก็จึงจัดให้มีการฟังบทพยัญชนะที่เป็นคำของพระพุทธเจ้านะเพราะบทพยัญชนะพวกนี้มีความหมายที่ลึกมีความหมายที่ซ่อนแฝงมีความหมายลึกซึ้งอยู่ซึ่งตัวข้าพเจ้าบางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หมดนะในเนื้อหาบางอย่างในบางบทพยัญชนะบางท่านผู้ฟังตรงนี้เอาได้ประเด็นแง่มุมตรงนั้นแล้วก็เป็นประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นไปนะจึงต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกสัปดาห์เนี่ยในวันพฤหัสนะจะให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องของสิ่งที่เป็นพุทธบทเป็นบทเพียงชนะที่พระเจ้าได้ประกาศเอาไว้นั่นท่านพระอานนท์จำมาหรือพระรูปอื่นจำมาจำมาเสร็จปุ๊บก็ผ่านเป็นรุ่นเป็นรุ่นจำมาไว้พอมาระยะหลังก็มีการลงอักษรเป็นภาษานั้นภาษานี้แปลกันมาเป็นภาษาไทยให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราอย่างนี้ได้อ่านได้ฟังแล้วก็เอามาประกาศใช้เทคโนโลยีผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเราจะถึงปัจจุบันนี้แหละแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานพอที่จะเชื่อถือได้ว่านี้เป็นคำสอนที่ได้รับมาจากเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วก็พอจะเชื่อถือได้เราก็มาฟังดูใกล้ควรดูเอ๊ะมันจริงไหมนำมาพิจารณาวิเคราะห์พิจารณาดูก็จะเห็นเหตุที่ถูกต้องอยู่ในวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องหมวดธรรมะที่พระเจ้าได้แสดงไว้ที่วัดนิโครธารามนั่นคือพระเจ้าเนี่ยออกบวชจากสากยะตระกูลซึ่งสากยะตระกูลตอนนั้นเขาก็อยู่ที่กรุงกบิลพัสดุ์กันอยู่ที่ปัจจุบันก็เป็นประเทศเนปาลเป็นชายแดนอยู่ระหว่างเนปาลกับอินเดียตัวนั้นก็เป็นเชิงเขาหิมาลัยมีป่าสักป่าต้นสักนี่แหละอยู่บริเวณนั้นจำนวนมากก็ตั้งเมืองอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็พอภายหลังออกบวชใช่ไหมออกบวชแล้วไปทำความเพียรอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็มีสมัยหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ในบ้านเกิดของตัวเองเหล่าพระญาติตอนนั้นก็สร้างวัดที่ชื่อว่านิโครธารามนั้นถวายพระพุทธเจ้านะให้เป็นวัดที่แก่สงฆ์ที่มาจากทั้ง4ทิศตอนนั้นก็คงจะเป็นพรรษาที่15นั้นตอนมีพระชนมายุ49พรรษานั้นเป็นพรรษาที่15ของการบวชของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วถ้าพูดถึงระยะเวลาการบวชเนี่ยก็ต้องบวกไปอีก6ใช่มั้ยก็คือเป็นพระพุทธเจ้ามา15พรรษาแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดที่นิโครธารามแต่ถ้ารวมระยะเวลาที่ออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยก็ถึง21ปีด้วยกัน21ปีถึงได้กลับบ้านครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังลองคิดดูนะบวชมาแล้ว21ปีทําความเพียรอยู่6ปีบรรลุเป็นพระพุทธเจ้ามาแล้ว15ปีนะห่างจากบ้านมา21ปีนะจึงได้มีโอกาสกลับไปที่กรุงกบิลพัสดุ์เหล่าพระญาติก็ได้สร้างวัดที่ชื่อว่า นิโครธารามถวายให้แก่สงฆ์ทั้ง4ทิศในที่นั้นในพระสูตรเรื่องนี้ก็มีเรื่องที่สำคัญอย่างเช่นบทสนทนาที่มีกับเจ้ามหานามะก็เป็นญาตินี่แหละชื่อว่ามหานามะก็ถามเรื่องราวอะไรต่างๆมีหนึ่งที่น่าสนใจคือพูดถึงเรื่องความเป็นอุบาสกแต่ว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอุบาสกหรือถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าอุบาสิกาก็ตามเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอยู่5ข้อดังง่ายๆก็เรื่องของศีลนั่นเองศีล5ข้อเบสิกเลยพื้นฐานแต่ถ้าคุณมีศีล5ข้อคุณชื่อว่าเป็นอุบาสกแล้วแต่ถ้าคุณศีลไม่ครบไม่ถึง5ข้อก็ชื่อว่าเป็นอุบาสกไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้าคุณมีเรียกว่านับถือพุทธศาสนานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่รักษาศีลไม่ครบเนี่ยนะแม่มันไม่ชื่อว่าเป็นผู้ที่นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหรอกนะเพราะว่าคือเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าคุณบรรลุนิพพานเป็นพระอรหันต์หรือเป็นโสดาบันขั้นใดขั้นหนึ่งไม่ต้องพูดถึงขั้นนั้นก็ได้แต่อย่างน้อยอยู่ในกระแสหรือยังอยู่ในกระแสอยู่ในแนวทางที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังถ้าคุณยังไม่อยู่เนี่ยจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธเป็นเมืองพุทธแหมมันไม่ได้เต็มปากหรอกนะเพราะว่าการที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นคนพุทธคนนับถือคำสอนของพระเจ้าก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าคุณจะต้องเป็นโสดาบันหรือเป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งแต่ขอให้มันมีศีลได้ไหมนี่จึงเป็นที่พระเจ้าได้ตรัสกับเจ้ามหานามะที่ถามถึงคุณสมบัติของความที่คนจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วพุทธบริษัทนะท่านผู้ฟังพุทธบริษัทนั่นคือบริษัทที่อยู่ในเป็นกลุ่มก้อนของพุทธะเนี่ยก็จะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะซึ่งแน่นอนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคนที่จะเรียกว่าเป็นภิกษุได้เป็นภิกษุณีได้อุบาสกอุบาสิกาได้ก็เรื่องของศีลนั่นเองพระสงฆ์ก็มีศีลเป็นหลายข้อภิกษุณีนอกจากศีลแล้วก็ยังมีคุณธรรมอีก8ประการนะอุบาสกอุบาสิกาก็ขั้นต่ำๆก็ต้องศีล5เหนือขึ้นไปก็ศีล8หรือว่าใครจะทำความเพียรขึ้นไปนะก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้แต่ขั้นต่ำๆในความที่จะเป็นพุทธบริษัทขั้นต่ำๆในการที่จะเป็นกลุ่มก้อนของพุทธขั้นต่ำๆในการที่จะเรียกว่าตัวเองเป็นคนพุทธเป็นเมืองพุทธได้ก็ต้องมีศีล5นะเบสิกเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราทำศีล5ให้เกิดขึ้นในใจของเราจะเป็นการดีมากจะเป็นขั้นพื้นฐานทีเดียวอันนี้คือเรื่องที่ได้พูดกับเจ้ามหานามะที่เป็นพระญาตินี่แหละที่กรุงกบิลพัสดุนะที่วัดที่ชื่อว่านิโครธารามตอนนั้นบวชมา21ปีละนะพรรษาที่15ของการเป็นสัมมาสัมพุทธะนอกจากประเด็นเรื่องของความเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธบริษัทแล้วขั้นต่ำเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องของความเบาใจ4ประการนั้นก็ตรัสที่นิโครธารามเหมือนกันนะพูดถึงว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยจะเตือนตัวเองหรือว่าถ้าเราไปเห็นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีปัญญาเนี่ยจะเตือนเขาให้ถึงความเบาใจได้แล้วก็พูดถึงคุณธรรมคือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เรื่องของศีลนี่เหมือนกันแล้วก็มี4ประการก็จะเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าเป็นโสดาปัตติยังคสีนั่นเป็นองค์คุณที่จะทําให้ถึงการบรรลุโสดาบันได้อีกคุณธรรมที่น่าสนใจนะของความที่เรานอกจากจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้พระเจ้าได้ตรัสถึงองค์คุณ8ประการนะคุณธรรมอยู่8ประการนอกจากเรื่องของศีลแล้วก็ยังมีเรื่องของศรัทธานะศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจนะในเรื่องของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือศรัทธาความมั่นใจความลงใจในการตรัสรู้ของสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือศรัทธานอกจากเรื่องศรัทธาเรื่องของศีลแล้วก็ยังมีการให้การบริจาคนะการที่รู้จักให้ปันนะจะแบ่งปันกับคนนั้นคนนี้หรือให้แก่สมณะก็ตามนี่คือการให้ปันการแบ่งปันอันถัดมาเรื่องข้อที่4ก็คือการเห็นภิกษุนะการเข้าไปพบหาการเข้าไปเห็นภิกษุนะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอย่างถัดมาก็คือได้เห็นภิกษุแล้วก็มีการฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมะนี่เป็นข้อที่6ทรงจำธรรมะกับพิจารณาอัตถะแห่งธรรมะนั้นแล้วข้อที่8ก็คือมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะมีการพิจารณาอัตตาแล้วก็เอาธรรมะนั้นนะมาส่งไว้ในใจนะกระบวนการตรงนี้คือไล่มาตั้งแต่ศรัทธาถ้าคุณมีความมั่นใจในคำสอนของพระเจ้าถ้าคุณมีศีลด้วยศีลนี้เป็นพื้นฐานแล้วแล้วก็ได้เห็นภิกษุได้ฟังธรรม ได้ใคร่ควรธรรมะอาจจะเป็นเรื่องของเมตตาเรื่องอุเบกขาการมีสติการรักษาโพชงอะไรต่างๆนะใคร่ควรแล้วก็เอามาทรงไว้ในใจนะทรงไว้ในใจแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้มันสมควรแก่ธรรมนะตรงนี้ถ้าเราทําให้เกิดให้มีได้ชื่อว่าทําตัวเองนะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้แล้วถ้าเราทําแล้วเราชักชวนผู้อื่นให้มามีคุณธรรมตรงนี้นะให้มีการฟังธรรมให้มีการทรงจําธรรมให้มีการพิจารณาเนื้อความให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมตรงนี้ได้ก็ชื่อว่าช่วยเหลือตัวเองด้วยนะก็ชื่อว่าช่วยเหลือผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเราบอกว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นตนเองปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแล้วนะก็ยังปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นได้ด้วยนะนี่ก็จึงเป็นเรื่องที่ดีแต่คือบางคนเนี่ยตัวเองมีศีลมีศรัทธามีจาคะเห็นภิกษุมีการฟังธรรมมีการทรงจำธรรมมีการพิจารณาธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำได้อยู่แต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นมาในการทำอย่างนั้นนะก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติแค่ประโยชน์ตนแต่แล้วถ้าเราชักชวนคนอื่นมาในการที่จะได้เห็นภิกษุนะเช่นชักชวนกันไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ชักชวนกันไปฟังธรรมนะชักชวนกันไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมพิจารณาใครควรทำมีการถามปัญหามีการวิเคราะห์วิจารณ์กันแล้วก็ชื่อว่าทำประโยชน์ตัวเองด้วยทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยแต่ถ้าผู้ฟังเนี่ยบางทีอาจจะมีกัลยาณมิตรนะเขาใช้คำนี้กัลยาณมิตรมาในการชักชวนเราไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์หรือว่าชักชวนเราไปฟังธรรมะมีหนังสือธรรมะดีๆเข้ามาแบ่งปันกันอันนี้ชื่อว่าเป็นการประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ได้พูดกับท่านเจ้ามหานามะในเรื่องนี้นอกจากพูดกับเจ้ามหานามะแล้วก็ยังได้พูดคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยกับหมอชีวกโกมารพัทด้วยที่สวนมะม่วงของหมอชีวกก็เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นิโครธารามนอกจากพระสูตรที่ได้ตรัสพูดคุยกับเจ้ามหานามะในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องการถึงความเบาใจของคนที่เจ็บไข้เรื่องของบุคคลที่จะประพฤติประโยชน์เพื่อตนเองเพื่อผู้อื่นเรื่องของคุณสมบัติของความเป็นอุบาสกแล้วเนี่ยก็มีเรื่องที่น่าสนใจในเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุที่ทําไม่ดีแต่คือตอนนั้นเนี่ยเป็นพรรษาที่15นั่นคือบวชมา21ปีนะซึ่งหลังจากที่บวชได้10ปีเนี่ยธรรมวินัยก็มีภิกษุที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาบวชอยู่แล้วก็ทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเริ่มมีการบัญญัติสิกขาวินัยมีการบัญญัติข้อมูลต่างๆวินัยต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขนาบภิกษุที่ไม่ดีแล้วก็ปรากฏมีภิกษุที่ไม่ดีนั่นแหละนะอยู่ที่เมืองกบิลพัสดุ์ที่นิโครธารามนี้ด้วยเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นภิกษุเหล่านั้นเนี่ยก็มี 2-3 รูปมีสักกลุ่มหนึ่งนี่แหละไม่แน่ใจว่าจํานวนเท่าไหร่แล้วก็มีทิฏฐิหมุนไปผิดนะมีกายสงบไม่สงบระงับมีจิตฟุ้งซ่านมีความคิดในทางที่ผิดหวังแต่ที่จะเอาเรื่องของลาภปัจจัย4ไม่ได้บวชมาเพื่อที่จะดับทุกข์จริงๆนะแต่มาแสวงหาลาภอะไรลักษณะนั้นแล้วก็เลยแบบไม่อยากอยู่ใกล้นะท่านฟังแต่คือคนไม่ดีแล้วก็ไม่อยากอยู่ใกล้ก็เลยขับไล่พวกภิกษุพวกนี้ออกไปแต่ก็ยังมาอยู่แถวนี้ไปไปแล้วก็มาไปหลีกเร้นอยู่ผู้เดียวอยู่เงียบๆง่ายๆสบายๆตามสไตล์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความปริวิตกในใจว่าในกลุ่มที่ภิกษุที่เราขับไล่ไปนั่นน่ะที่ไม่อยากเห็นหน้าใครไปเนี่ยก็มีภิกษุใหม่ด้วยมีภิกษุใหม่ที่บวชไม่นานแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรบางทีก็เลยเกิดความเมตตาขึ้นว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับโคลูกโคที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยนะถ้าไม่เห็นแม่เนี่ยมันก็จะมีความกินแหนงมีความประใจแปรปรวนมีใจที่ไม่สบายว่างั้นเถอะหรือเหมือนกับพืชที่ยังอ่อนๆอยู่แต่ยังไม่ได้ยังเป็นต้นกล้าอยู่ว่างั้นเถอะนะแล้วก็ไม่ได้รับน้ํามันก็จะเหี่ยวเฉามีความแปรปรวนมีความผันแปรไปเป็นอย่างอื่นแต่คิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยจะจิตน้อมไปในการที่จะอนุเคราะห์นะภิกษุใหม่เหล่านั้นนะจิตน้อมไปในการที่จะอนุเคราะห์คือพระเจ้าเนี่ยสามารถวางอุเบกขาได้อยู่ละนะคนจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขานะเราสอนไว้ดีแล้วธรรมะเราประกาศไว้ดีแล้วนะพูดมาตั้ง15ปีแล้วนะสั่งสอนธรรมะไว้เยอะแยะนะคนที่ทรงจําได้ก็มีก็ไปถามกันก็ปฏิบัติกันเอาอย่ามาทําศาสดาโดยความเป็นศัตรูนะแต่ให้ทําศาสดาโดยความเป็นมิตรสินะแต่ปรากฏพวกนี้ทําโดยความเป็นศัตรูก็เลยไล่ไปนะทีนี้หลังจากที่มาคิดพิจารณาแต่จริงๆพุทธเจ้าจะวางอุเบกขาได้ก็จบแล้วก็ให้เขาไปปฏิบัติธรรมตามกรรมของเขาไปใครมีปัญญาก็ทำใครไม่มีปัญญาก็เป็นตามกรรมของเขาว่างั้นนะแต่ในที่นั้นเนี่ยพุทธเจ้าอาศัยความอนุเคราะห์อาศัยความเมตตาความอนุเคราะห์เหมือนอย่างที่ได้ทำแล้วในตอนก่อนๆแต่คือในช่วง10 พรรษาแรกอย่างเงี้ยมีแต่พระที่ดี นะผู้คนบวชมาตั้งใจในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมความเพียรเพื่อที่จะดับซึ่งทุกข์ทำนิพพานให้แจ้งทำมรรคให้มันเจริญอย่างเงี้ยในช่วง10พรรษาแรกเนี่ยจะไม่มีใครที่ผิดศีลมีพระมีแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะพอเริ่มมีพระมาบวชมากขึ้นมันก็เริ่มมีที่แบบผิดเพี้ยนไปบ้างนะในพรรษาที่10เป็นต้นมาซึ่งตรงที่ไปเมืองนิโครธารามเนี่ยก็พรรษาที่15ละก็เริ่มมีพระไม่ดีอย่างที่ว่านี้นะก็เลยอาศัยความอนุเคราะห์อีกอย่างที่ได้ทํามานะพอจิตน้อมไปในลักษณะนี้เนี่ยก็มีสัมปดีพรหมมาอนุโมทนาก็มีสำนวนที่ลักษณะว่ามีพรหมมาอาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นแหละนั่นก็คล้ายๆกับตอนที่พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไทรตอนที่หลังจากตรัสรู้ใหม่ๆนะที่สัมปดีพรหมก็องค์เดียวกันนี่แหละนั่นได้มาบอกมานิมนต์ให้พระเจ้าแสดงธรรมในนัยยะนั้นหลังจากที่คิดได้อย่างนี้ตอนเย็นหลังจากออกที่จากที่หลีกเล้นนั้นจะสังเกตได้ว่าพระเจ้าเนี่ยอาศัยแม้เวลาแค่ครึ่งวันฉันอาหารเสร็จปุ๊บก็ไปหลีกเล้นอยู่ตามราวป่าผู้เดียวนะไปนั่งอยู่ใต้โคนไม้เดินจงกรมบ้างนะให้อยู่สงัดเงียบนะเป็นข้อวัดปฏิบัติของพระองค์ทีเดียวนะพอตอนเย็นกลับมาที่วิหารนะจะสงน้ำหรือว่าทำกิจอย่างอื่นเข้าห้องน้ำอะไรต่างก็โดยความสามารถพิเศษของพระองค์นะก็จึงใช้ฤทธิ์เนี่ยก็พูดถึงง่ายๆก็คือเรียกเข้ามาด้วยกำลังฤทธิ์นะให้ภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทีละคน2คนนะคือบางทีเนี่ยถ้าอยู่กลุ่มใหญ่นะภิกษุอยู่ด้วยกันเป็นคนมากๆเนี่ยกลุ่มใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ตามคนอุบาสกอุบาสิกาก็ตามหรือนักเลงก็ตามเนี่ยพออยู่มันด้วยกันกลุ่มใหญ่ๆมันบางทีมันไม่มีความเกรงกลัวนะมันจะมีความประมาทอยู่นะเหมือนกับที่เขาเคยใช้สำนวนว่าถ้าเสือนะอยู่กับในคอกครอบครัวของเสือเนี่ยมีแม่เสือพ่อเสือแล้วก็ลูกเสืออย่างเงี้ย7-8ตัวอยู่ด้วยกันเนี่ยจะทำให้มีความประมาทแม่เสือก็ต้องคอยระวังลูกอะไรต่างๆแต่ถ้าอยู่ในลักษณะว่าเหมือนอยู่ตัวเดียวนะมีความเป็นอาชาในมีความเป็นเหมือนกับเสือตัวเดียวเที่ยวไปหาอาหารจะมีความไม่ประมาทแล้วก็ในแง่ลักษณะนี้ว่าให้เข้ามาเนี่ยทีละคนเนี่ยทีละคนอย่าเข้ามาเป็นหมู่แต่ถ้าเข้ามาเป็นหมู่เนี่ยมันไม่เกรงกลัวสินะเข้ามาตัวคนเดียวๆเจอพระเจ้าเดียวๆนะจิตใจมันก็น้อมลงแล้วท่านฟังนะน้อมไปในการที่มีหิริโอตปามีความกลัวความละอายต่อบาปนะมีศรัทธาเกิดขึ้นนะเข้ามาทีละคนทีละคนไล่มาไล่มานะแล้วก็มาเตือนมาบอกสอนกันตรงนั้นทีนี้พอเข้ามาแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะเริ่มสอนด้วยอาศัยความกรุณาที่พระองค์เคยมีอยู่เป็นประจำตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนักบวชฟังให้ดีนะพระสงฆ์ฟังให้ดีนะผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ฟังให้ดีพระเจ้าตรัสตรงนี้บอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดเลยนะคืออาชีพขอทานนะคำสาปแช่งที่แย่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าไปเธอจงไปถือกระเบื้องแล้วก็ไปเที่ยวขอทานเถอะนะอาชีพที่แย่หมดแย่มากๆนะคนที่เป็นอย่างนี้ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองนะเราเห็นบางทีขอทานรับอาหารไปอะไรไปก็ไปทำไม่ดีนะไม่เห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองแต่เป็นอาชีพที่ต่ำต้อยที่สุดเลยว่างั้นเถอะนะนี่คือสำนวนที่เขาใช้นะความเชื่อในสมัยนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นซึ่งตัวนี้ถ้าเราดูพิจารณาดูมันไม่ต่างกับพระสงฆ์ท่านผู้ฟังแต่พระสงฆ์ทำอะไรก็ถือบาตรไปทำอะไรเที่ยวพิขาจารพิขาจารเนี่ยเป็นศัพท์ที่เขาเรียกให้มันสวยๆดีๆเฉยมันไม่ต่างอะไรกับขอทานท่านผู้ฟังแล้วขอทานก็ถือถ่ายกระเบื้องไปขอทานเนาะขอกินหน่อยเดี๋ยวเราไปเห็นขอทานที่เขาขอทานไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ตามนะมือจกปากนะท้องทำท้องแบบแฟบๆไม่มีอะไรจะกินแต่งตัวมอซอนะถือขาดกระเบื้องหรือแบมือขอนะบางคนไม่มีแม้จานกระเบื้องหรือไม่มีแม้กะลามะพร้าวนะก็แบมือขอนะภิกษุก็มีบาตรอยู่ใบหนึ่งก็ไปเดินขอเหมือนกันนะแต่ไม่พูดนะไปยืนนิ่งๆบ้างนะเดินผ่านบ้างแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่2คนเนี่ยมีความแตกต่างกันโดยใจอย่างมากทีเดียวในขอทานเนี่ยก็ขอเหมือนกันภิกษุเนี่ยก็ไปยืนนิ่งๆเหมือนกันแต่เป็นลักษณะที่ว่าเขาต้องให้โดยดุษฎีภาพคนให้เนี่ยให้เองเนี่ยคุณไม่ได้ทำการค้าไม่ได้ไปมีการแลกเปลี่ยนทรัพย์แต่ทำไมคนให้ขอทานเนี่ยได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญไม่มากเท่ากับให้สมณะเนี่ยที่มีขันติมีโสระจะปฏิบัติเพื่อที่จะหลุดพ้นแต่เป็นการให้เหมือนกันนะเป็นการให้เหมือนกันเป็นการที่อุทิศเหมือนกันเป็นการที่นำออกเหมือนกันนะไม่ได้บังคับนะแล้วก็เป็นการที่ให้โดยดุษยภาพที่มันต่างกันเนี่ยมันตรงนี้นะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นพระเนี่ยมาบวชเป็นสมณะเนี่ย ไม่ใช่ว่ามาบวชนี่เพราะว่าเขามาโจรปล่อยตัวให้ไปบวชนะหรือว่าหนีหนี้มาหนีโทษหนีการลงโทษมาบวชหรือว่าขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชนะเป็นคนมีหนี้สินเป็นคนมีภัยมีอาชีพแร้งแค้นทำกินอยู่ไม่ได้ก็เลยมาหาบวชนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่คนมาบวชเนี่ยด้วยใจศรัทธามาบวชนะศรัทธาว่าคุณถูกต้องความทุกข์มีความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความทุกข์ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจได้แต่ด้านมาทำใจให้มีความแก่กล้าในการทั้งหลายนะมีสติลืมหลงมีใจหมุนไปผิดไม่มีสัมปชัญญะไม่สำรวมอินทรีย์มีใจมีพยาบาทประทุษร้ายไม่ทำประโยชน์อย่างเงี้ยแม่มันไม่ดีมันไม่ถูกนะมันอันตรายยิ่งกว่าเป็นขอทานอีกนะขอทานเนี่ยคุณยังเห็นว่ามีความสกปรกมีความอะไรคุณจะให้หรือไม่ให้ก็เป็นเรื่องของคุณใช่ไหมก็ได้บุญตามเนื้อนานั้นนะแต่ถ้าเป็นพระเป็นภิกษุแล้วห่มผ้ากาสายะแล้วนะห่มผ้าย้อมน้ำฝาดแล้วยังมีจิตหมุนไปผิดไม่สมรวมอินทรีย์มีวาจาประทุษร้ายมีสติลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะมันเปรียบเหมือนกับดุ้นฟืนที่เปื้อนอุจจาระตรงกลางแล้วก็ปลายก็ติดไฟสองข้างนะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มีแต่เขาจะทิ้งไว้เฉยๆนะพระเจ้าเปรียบสมณะที่เป็นอย่างเนี้ยว่าเป็นกับดุ้นฟืนอย่างนี้ใช้เป็นฟืนในบ้านก็ไม่ได้นะเหม็นอุจจาระตรงกลางนะใช้เป็นฟืนในป่าก็ไม่ได้นะมีแต่เขาจะทิ้งเอาไว้นะเช่นเดียวกันถ้าเผื่อว่าคนที่บวชมาแล้วแล้วทำตัวไม่ดีนะมีแต่จะมีโทษนะพระเจ้าเปรียบอย่างนี้ตอนแรกก็เลยไล่พวกนี้ออกไปนะไม่อยากเจอไม่อยากพบก็ให้เขาเป็นไปตามกรรมแต่ในภายหลังอาศัยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีอาศัยความที่พระเจ้ามีใจกรุณานั้นจึงเรียกมาบอกสอนแต่ซึ่งทำให้เราเห็นประเด็นว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยกลับตัวได้นะแก้ไขได้ทำใหม่ได้แล้วทำยังไงนั่นคือใจที่มันมีการมีสติลืมหลงนะมีมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสมาธิมีจิตหมุนไปผิดไม่สำรวมอินทรีย์มีโทษประทุษร้ายมีความเพ่งเล็งมีความแก่กล้าในกำหนัดในกามเนี่ยแก้ไขได้นะสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลนะเป็นอกุศลวิตกคือความคิดในทางเป็นอกุศลนะให้ละซะให้ละความคิดในทางเป็นอกุศลเหล่านั้นนะพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นะบอกว่าอกุศล3อย่างเนี่ยอกุศลวิตก3อย่างเนี่ยคือความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเนี่ยให้ละซะนะถ้ายังไงถึงจะละได้ก็ต้องมีสติปัฏฐานทั้ง4นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนะนักบวชอย่าประพฤติไม่ดีนะมันจะเหมือนกับดุ้นท่อนฟืนที่ปลายสองข้างติดไฟตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระคุณจะไปหยิบจับไม่ได้เลยใครไปหยิบจับทั้งปลายข้างหนึ่งก็ถูกไฟลวกอีกปลายข้างหนึ่งเอาก็ติดไฟอยู่จับไม่ได้จะจับตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระนะใครจะมาเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่ได้รับความเดือดร้อนเอาร้อนเพราะว่าถูกไฟเผามือก็จะต้องได้รับความเหม็นความชื่อเสียงไม่ดีเพราะอุจจาระที่เปื้อนอยู่ตรงกลางนะอย่าให้เราเป็นทุ่นดุ้นไฟดุ้นฟืนนะที่เป็นลักษณะนั้นนะแต่ให้เป็นคนดีนะทำยังไงนั้นละความคิดในทางที่ไม่ดีนั้นซะแก้ได้นะภิกษุเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้ายังอาศัยความกรุณานะเรียกเข้ามาทีละองค์แล้วก็บอกสอนนะให้มีความกลัวความละอายต่อบาปนะโดยการให้ละอกุศลความคิดในทางเป็นอกุศลในใจนั้นทำยังไงก็ต้องมีสตินะมีสติอะไรนะสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้ง4เกิดจากไหนเกิดจากการที่เราดูลมหายใจนี้ก็ได้นะเรามาระลึกถึงลมหายใจนั่นคือเจริญอานาปานสตินะมีอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจแล้วนะเจ้าสติปัฏฐานทั้ง4คือฐานที่ตั้งแห่งการเกิดสติขึ้นได้เนี่ย4อย่างก็จะปรากฏขึ้นได้นะนี่ก็เป็นอันที่ทําได้หรือว่าเจริญสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตเป็นยังไงนิมิตคืออะไรก่อนนิมิตคือเครื่องหมายแต่บางทีคุณอาจจะใช้อะไรอย่างใดหนึ่งเป็นเครื่องหมายในการที่ให้สมาธิเกิดขึ้นนั่นคือสมาธิที่อาศัยนิมิตสมาธิก่อนนะสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์เดียวในความที่จิตมีอารมณ์เดียวบางทีคุณใช้หนังสือถ้าคุณอ่านหนังสือจิตมีอารมณ์เดียวอ๋อนี่ก็คือใช้หนังสือเป็นเครื่องมือนั่นในการที่ให้มีนิมิตบางคนใช้ไฟเพ่งกสิณบางคนใช้คำว่าพุทโธเป็นต้นนั่นเป็นนิมิตให้จิตมีอารมณ์เดียวนะพุทธเจ้าก็บอกว่าใช้สมาธิที่ไม่มีนิมิตนะคือบางคนอาจจะใช้คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตสงบไปแล้วนะพุทโธหายไป นั่นก็คือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตนะไม่ต้องใช้พุทโธในการที่ทําให้สมาธิเกิดขึ้นละตอนแรกต้องใช้อยู่แต่พอมันหายไปก็คือดับไปนะบางคนก็ใช้ลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือนะก็ยังถือว่าใช้ลมหายใจเป็นนิมิตแต่พอลมหายใจบางไปแล้วเบาไปแล้วดับไปแล้วนั่นก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่เป็นนิมิตนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าทําสมาธิของเราเนี่ยให้มันละเอียดลงไปนะไม่ต้องใช้พึ่งนิมิตนะนิมิตคือเครื่องหมายสมาธิบางอย่างใช้เครื่องหมายนะบางทีขั้นแรกนะ10นาทีแรกเราอาจจะใช้อยู่อีก20นาทีถัดมาไม่ได้ใช้นาทีที่16เป็นต้นไปไม่ได้ใช้ก็ชื่อว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีนิมิตนะไม่มีเครื่องหมายแล้วก็จิตอย่างนี้ก็เป็นจิตที่มีสตินั่นเองทำไมถึงต้องชนิดที่ไม่มีนิมิตนะเพราะว่าบางทีเรื่องของความคิดที่เกิดขึ้นโดยการมีเครื่องหมายเนี่ยมันก็จะทำให้มีความคิดอยู่แต่ความคิดที่เป็นกุศลก็ตามนะมันจะมีอาพาธท่านผู้ฟังอาพาธที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เป็นกุศลคือความคิดที่เป็นอกุศลฟังอีกครั้งหนึ่งนะบางทีเราคิดว่าเราคิดเรื่องดีๆเนี่ยคิดเรื่องดีๆ 100% เลยแม้มันไม่ได้ 100% หรอกในความคิดสัก100ความคิดเนี่ยที่คุณคิดว่าคุณจะคิดเรื่องดีๆมันจะมีสัก 3-4 ความคิดที่เผลอไปคิดเรื่องไม่ดีเอางั้นทำไงไม่ต้องคิดเลยดีที่สุดแต่ถ้าไม่ต้องคิดเลยไอ้ความคิดที่ไม่ดีมันจะปรากฏไม่ได้นะคือตรงเนี้ยเป็นแง่มุมที่พระเจ้าพูดถึงว่าไอ้งั้นให้คุณเข้าสมาธิให้ลึกขึ้นไปแต่ถ้าคุณยังมีความเครื่องหมายอาศัยเครื่องหมายอาศัยนิมิตในการที่ทําให้สมาธิเกิดขึ้นบางทีมันจะมีความคิดโผล่ขึ้นมาความคิดที่โผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีนะทำให้จิตเราหมุนไปผิดมีการไม่สํารวมอินทรีย์นะมีความคิดทางกามบ้างเราก็ละความคิดเหล่านั้นซะนะคือทําสมาธิมันละเอียดลึกซึ้งเข้าอันนี้เป็นแง่มุมที่พระเจ้าได้บอกสอนภิกษุเหล่านั้นนะให้ปรับใจปรับจิตนะให้เป็นภิกษุที่ดีมาอยู่ในทางธรรมนะให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราก็จะทำให้เราปล่อยวางให้เจ้าตัณหาได้นะละความทุกข์ได้ทำนิพพานให้แจ้งได้นะเป็นภิกษุที่มาอยู่ในแนวทางเป็นภิกษุที่น่าเจริญใจนะเป็นภิกษุที่ไม่ถึงว่าจะต้องห่อกับข้าวเดินทางไปด้วยเป็นย่อยๆเพื่อจะไปพบไปเห็นเนี่ยก็ควรจะไปไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าจะต้องคิดถึงมันคิดถึงแน่นอนคิดถึงแล้วก็รู้สึกเจริญใจสบายใจเป็นทิศทางที่เมื่อมองไปแล้วนึกถึงแล้วก็จะเป็นทิศทางที่ดีความดีความงามต่างๆนะก็เกิดขึ้นได้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความกรุณาของพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความที่แม้ภิกษุที่ทำไม่ถูกปฏิบัติไม่ชอบแต่ถ้าตั้งใจใหม่ทำใหม่ไหนเห็นอุปมาอุปไมยอย่างที่พระเจ้าบอกสอนนี้เราก็แก้ไขความไม่ดีของเราเนี่ยปรับความประยศนั้นล้างไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกนะให้ใจของเราเป็นใจที่ดีก็เป็นภิกษุที่น่าเจริญใจได้เหมือนกันในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหนโศกก็ขอลาไปก่อนถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆแล้วก็เขียนมาได้ที่ puredhamma.com puredhamma หรือถ้าสะดวกทางจดหมายก็เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหนโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเจริญพร